Z Auschwitz-Birkenau cegły z krematorium dobrowolnie poddali się karze. W tym serwisie też Litwa i zawody rzucania ogórkiem w dal. Nie ma porozumienia między ugrupowaniem prezydenta Krakowa a Platformą Obywatelską. Oba środowiska miały iść razem do wyborów samorządowych, ale rozmowy w tej sprawie skończyły się fiaskiem. Pod koniec czerwca na stole negocjacyjnym leżała propozycja, aby PO, Nowoczesna i Przyjazny Kraków utworzyły wspólną listę. Jednak najlepsze miejsce miały zająć osoby ze środowiska prezydenta. O szczegółach Teresa Gut. Prezydent Jacek Majchrowski w czasie spotkania z radnymi miał wyrazić opinię, że Przyjazny Kraków powinien iść do wyborów sam. Jak komentuje radny Rafał Komarewicz, taka decyzja została podjęta na podstawie badań sondażowych i rozmów z mieszkańcami. Stwierdził, że środowisko prezydenta nie zamierza wikłać się, w jak to ujął, wojnę polsko-polską, a współpracować z każdym dla dobra miasta. Podkreśla też, że nie było żadnego formalnego porozumienia z Platformą i nie zostały podpisane w tej sprawie dokumenty. Natomiast we wspólnym oświadczeniu Platforma Obywatelska i Nowoczesna piszą, że prezydent złamał zawarte ustalenia i zwyciężył, tu cytat, egoizm klubu radnych Przyjaznego Krakowa. W innym fragmencie oświadczenia działacze PO i Nowoczesnej zarzucają Majchrowskiemu wyborczą kalkulację. Nie chcąc opowiadać się po stronie Koalicji Obywatelskiej, woli zostawić sobie furtkę do współpracy z PiS. Piszą w oświadczeniu. Koalicja Platformy i Nowoczesnej deklaruje, że przedstawi krakowianom własne propozycje programowe i personalne już niebawem. Teresa Gut, Radio Kraków. Zarzuty kradzieży dóbr o szczególnym znaczeniu dla kultury usłyszeli turyści z Węgier, którzy dziś wynieśli z Muzeum Auschwitz-Birkenau cegły z krematorium. Oboje przyznali się do winy i dobrowolnie poddali się karze, podała policja. To rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata i 1500 złotych grzywny od osoby. Karą ma być także podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez jego umieszczenie na miesiąc na tablicy w sądzie. 30-letnia kobieta i 36-letni mężczyzna tłumaczyli, że chcieli sobie zabrać coś na pamiątkę i nie zdawali sobie sprawy z konsekwencji swojego czynu. Teraz polityka zagraniczna. Prezydent Rosji Władimir Putin spotka się jutro z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, który przybędzie do rosyjskiej stolicy na finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej Francja-Chorwacja. Wśród tematów rozmów obu przywódców będą konflikty zbrojne w Syrii i na Ukrainie oraz porozumienie nuklearne światowych mocarstw z Iranem po wyjściu z tej umowy Stanów Zjednoczonych. Putin spotka się również z prezydentem Chorwacji. I na koniec jeszcze o pewnym nietypowym wydarzeniu na Litwie. Zawody rzucania ogórkiem w dal były zwieńczeniem święta ogórka, które odbyło się w Kejdanach. Pomimo, że festiwal, w którym główną rolę odgrywa to popularne warzywo, odbywa się od wielu lat, to rzucanie ogórkiem zorganizowano po raz pierwszy. Święto Ogórka to huczna impreza, której towarzyszą wystawy, koncerty ludowe oraz zawody sportowe z wykorzystaniem tego warzywa. W tym roku organizatorzy festiwalu postanowili po raz pierwszy zorganizować światowe zawody w rzucaniu ogórkiem w dal. Wzięło w nich udział 51 zawodników. Każdy mógł wykonać po 2 rzuty w kierunku jeziora. Kolejny zawodnik wykona teraz rzut. Wygląda na to, że ogórek pływa już daleko, mówił prowadzący. Zwyciężył mieszkaniec Wilna. Justyna Seraczkauskas rzucił na blisko 84 metry. W kategorii kobiet bez konkurencji konkurencyjna była mieszkanka Kejdan, Jolanta Jakienie. Jej wynik to 47 metrów. Otrzymali oni w nagrodę po 500 euro, które zostało ufundowane przez mera rejonu kejdańskiego. Święto Ogórka odbywa się tu od 21 lat, a same Kejdany nazywane są zagłębiem ogórkowym Litwy. Z Kejdan dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. I ta relacja ze Święta Ogórka kończy serwis Trójki. Serwis sportowy Jan Kałucki. Legia Warszawa po raz 6 z rzędu przegrała mecz o Superpuchar Polski. Trofeum zdobyli piłkarze Arki Gdynia, którzy wygrali 3-2. Spotkanie w Warszawie symbolicznie otwiera nowy sezon. Ligowe rozgrywki ruszą w piątek. A tymczasem w Rosji powoli kończą się Mistrzostwa Świata. Dziś w Sankt Petersburgu rozegrano mecz o 3. miejsce. Belgia wygrała z Anglią 2-0. O szczegółach z Rosji Adam Malecki. Belgia 3. drużyną świata. Czerwone Diabły pokonały Anglię 2-0 po golach Thomasa Muniera i Edena Hazarda, który został graczem meczu. To dla naszych kibiców i dla nas samych chcieliśmy się zapisać na kartach historii. Pierwszy raz zajmujemy 3. miejsce na mundialu, więc jestem bardzo dumny z tych chłopców. Oczywiście ciężko było przegrać w półfinale, jednak pozbieraliśmy się i patrzymy w przyszłość. W przyszłość patrzą także piłkarze Chorwacji i Francji i marzą. Chorwaci o pierwszym mistrzostwie świata w historii, a Francuzi o drugim, co pozwoliłoby im przyszyć kolejną gwiazdkę na koszulce. Jak w niebie wśród gwiazd czują się kibice Chorwacji, co szczególnie cieszy trenera Zlatko Dalicia. Nas nie zanima. Bardzo się cieszymy, że dajemy tyle radości naszym rodakom. To nieważne, czy wygramy, czy przegramy. I tak już nasze wyniki spowodowały w Chorwacji spore trzęsienie ziemi. To nas motywuje. Myśmy doszli w żywotu finału. Początek jutrzejszego meczu Francja-Chorwacja na stadionie Łużniki o godzinie 17:00. Moskwa, Adam Malecki. A nieco wcześniej, bo o 15:00 rozpocznie się finał tenisowego wielkoszlemowego męskiego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. Dziś mecz półfinałowy wygrał Nowak Dziokowicz, Serb pokonał Hiszpana Rafaela Nadala i jutro zagra z Kevinem Andersonem z RPA. Natomiast dziś odbył się finał turnieju singlistek. Wygrała Angelika Kerber, Niemka polskiego pochodzenia, pokonała Amerykankę Serena Williams i spełniła swoje marzenie. Na pewno marzenie się spełniło, jak byłam mała. Małym dzieckiem zawsze myślałam i chciałam wygrać Wimbledon i to jest na pewno coś, co nigdy nie zapomnę. Wiem, że w Pruszykowie wszyscy kibicowali. To jest coś, co też dla mnie jest bardzo ważne, że mam kibiców za sobą też w Polsce i cała rodzina i całe Pruszykowo, przyjaciele trzymali kciuki. Mówiła Angelika Kerber i na koniec lekkoatletyka, bo w Londynie trwa drużynowy Puchar Świata. W rywalizacji rzutu młotem najlepsza była Anita Włodarczyk. Karol Hoffman był najlepszy w rywalizacji trójskoczków. Wygrał też Michał Haratyk w pchnięciu kulą, a Sofia Enaui wygrała w wyścigu na 1500 metrów. Adam Kszczot był drugi w wyścigu na 800 metrów, a nasza kobieca sztafeta 4x400 metrów była czwarta. Reprezentacje po każdej konkurencji otrzymują punkty. Polska w tej chwili ma 77 punktów i jest trzecia. Prowadzą Amerykanie przed Francuzami. Jutro drugi dzień rywalizacji. Obecnie na termometrach od 16 stopni w Jeleniej Górze do 20 we Wrocławiu i Poznaniu. Możliwe przelotne opady deszczu, a na Dolnym Śląsku burze. Popada także jutro, ale będzie dość ciepło. Od 21 stopni na południowym wschodzie do 26 na zachodzie. Miejscami na Pogórzu Karpackim około 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Trzymamy tyskę za dobre spotkanie. A żeby było co trzymać, mamy miliony tyskich do wygrania. Szukaj pod kapslem lub zawleczką i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kwadranse jazzu mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Prawdopodobnie znaczna większość jazzmenów za optymalne warunki do grania uznaje koncerty w klubach jazzowych. Dlaczego? No po prostu jest to jakieś powiązanie publiczności z wykonawcą maksymalne, jakie może być. Sala jest malutka, kontakt jest bezpośredni, słuchacz znajduje się właściwie o parę kroków od wykonawcy, a to ma swoje znaczenie. Dobrze reagująca publiczność jest w stanie wykrzesać z muzyka całe ukryte pokłady energii, a jeśli pojawi się dobra energia, to będzie ona również sprzyjać rozwojowi inwencji. Nie wiadomo od kiedy właściwie zaczęła się szalona moda na nagrania żywe, czyli po prostu z udziałem publiczności, rejestrowane właśnie w takich małych miejscach. Ale fakt, że w latach 50. rozpętało się istne szaleństwo tego rodzaju nagrań i chciałbym razem z Państwem odwiedzić parę takich klubów w szczególnych sytuacjach, z jednym małym zastrzeżeniem. Będziemy omijać klub Village Vanguard w Nowym Jorku, bo gdybyśmy tam wleźli, to już byśmy stamtąd nie wyszli. Najbardziej nieprawdopodobna ilość epokowych jazzowych płyt powstała właśnie tam. Z całą pewnością doskonale je Państwo znacie, bo sam chętnie do nich sięgam przy różnych okazjach. No więc zacznijmy z zupełnie innej strony Ameryki, czyli przenosimy się do Kalifornii, gdzie w połowie lat 50. Errol Garner zrealizował swój nieprawdopodobny album nazwany Koncert Nadmorski. Dlaczego nadmorski? No dlatego, ponieważ rzecz się odbywała rzeczywiście na plaży zwanej Hermosa, to jest w miejscowości Carmel w Kalifornii. Garner zawsze był ulubieńcem publiczności i zawsze wywoływał entuzjazm, a tu nastąpiło jeszcze jakieś szczególne spięcie. Towarzyszyli mu wówczas basista Ed Calhoun i perkusista Denzil Best. Posłuchajmy choćby jednego króciutkiego utworku. It's All Right With Me. Zalana słońcem plaża w równie słonecznej Kalifornii, trójka genialnych muzyków, no i czego więcej potrzeba. Ten koncert nadmorski zrealizowany przez Errola Garnera fortepian, Ed Calhoun na basie i Denzil Best perkusja Był właściwie bestsellerem przez długie, długie lata. Ale jeszcze nim się skończyła popularność tej płyty, pojawił się w Kalifornii i Julian Cannonball Adderley ze swym na nowo zorganizowanym kwintetem. Szalał po rozmaitych klubach, między innymi pojawił się na tej samej Hermosa Beach, ale może lepiej będzie, jeśli troszkę przynajmniej zmienimy miejsce, przesuńmy się do San Francisco, gdzie mieści się klub Jazz Workshop. Muzycy dali takiego ognia, że publiczność dosłownie szalała. Szalał podobno nawet i Dymitr Szostakowicz, który był obecny akurat wówczas na sali. Zatem warto posłuchać. Julian Cannonball Adderley saksofon alt, Nat Adderley cornet, czyli dla mniej zorientowanych specyficzny rodzaj trąbki, dalej Bobby Timmons fortepian, Sam Jones kontrabas i Louis Hayes perkusja. Wszyscy razem grają dla nas kompozycję Oscara Pettiforda Bohemia After Dark. Bohemia After Dark. I tu należy dodać, że ta tytułowa Bohemia to też nazwa jednego z bardzo zasłużonych klubów, ale ta akcja działa się w klubie Jazz Workshop w San Francisco. Julian Cannonball, Adderley saksofon alt, Nat Adderley cornet, Bobby Timmons fortepian, Sam Jones bas i Louis Hayes perkusja. Miało to miejsce jeszcze w 1959 roku, a więc jednak przenieśmy się troszkę bardziej do przodu w czasie. Sięgnijmy już samych progów nowego milenium i właśnie trzymam w ręku fantastyczną płytę, też zarejestrowaną na żywo w podobnym pomieszczeniu, a jej tytuł brzmi Pat Martino at Yoshi's. Czyżby to znaczyło, że przenieśliśmy się do Japonii na drugą stronę Pacyfiku? Nie, to ta sama Kalifornia, a Yoshi to po prostu japońska restauracja. Natomiast na scenie gitarzysta Pat Martino, grający na organach Hammonda Joey DeFrancesco i za perkusją Billy Hart. Thank you. Thank you. Martino, gitara Joy DeFrancesco, organy Hammonda i Billy Hart, perkusja. Wszyscy troje w klubie Yoshi's. A właściwie to nie klub, to japońska restauracja, ale jak widać nie stroniąca od jazzu. Wszystko to razem w słonecznej Kalifornii, więc może pora przenieść się w tej chwili do mroźnego Chicago, do klubu Pershing. Tam właśnie swoją epokową płytę nagrał Ahmad Jamal. Ona była jego odskocznią do światowej kariery trwającej po dzień dzisiejszy. Jamal zaszokował publiczność tym razem czymś zupełnie innym. Nie wirtuozerią, nie jakimiś super ekspresyjnymi popisami, ale zupełnie niepodobnym do nikogo sposobem grania, mieszaniem motywów, powtarzaniem ich ni stąd, ni zowąd. Czasami przerywał swoją grę na fortepianie i zostawiał absolutnie golusieńką sekcję, a wszystko to razem miało jakiś niesamowity posmak. W tym repertuarze znalazła się również legendarna Ponciana, która jak raz się włamała do annałów historii, tak po dzień dzisiejszy nie chce stamtąd wyleść. A zatem posłuchajmy. Ahmad Jamal, fortepian, Israel Crosby, bas, Vernel Fournier, perkusja i Ponciana. Thank you. Ahmad Jamal Trio w klubie Pershing w Chicago. To była nieprawdopodobna płyta i chyba po dzisiejszy dzień należy do najważniejszych w historii, a pianiście towarzyszyli Israel Crosby bas i Vernel Fournier perkusja. Teraz troszeczkę inne zagadnienie. Sami chyba rozumiecie, że big band raczej do małych klubów się nie nadaje. No zrozumcie, jeśli tam wejdzie z instrumentami tych 18 ludzi, to praktycznie zaczyna brakować miejsca dla jakiegokolwiek słuchacza. A jednak, na przykład ten wspomniany na wstępie Village Vanguard, wszystkie swoje poniedziałki poświęcał właśnie big bandowym koncertom i to były nie byle jakie orkiestry. Przez wiele, wiele lat występowali tam Thad Jones i Mel Lewis. Bywało, że pojawiał się big band Jerry'ego Mulligana. Ale my chcemy zajrzeć jednak w inne miejsce o nazwie Jazz Standard. I tu przyznaję się Państwu bez bicia, że szczerze mówiąc nie wiem, czy jest to klub, czy jest to jakaś innego rodzaju sala, no ale jak na potrzeby orkiestrowe, to jednak bardzo, bardzo kameralna. A właśnie stamtąd mam w tej chwili nagrania orkiestry Marii Schneider. I to jest swego rodzaju ewenement pod wieloma względami. Po pierwsze, Maria Schneider z reguły nie koncertowała, a przynajmniej nie nagrywała na żywo w rozmaitych koncertach, klubach, diabli wiedzą gdzie. To na ogół były specjalnie przygotowane, dopieszczone, studyjne koncerty. To też i ten koncert ma nieco inny charakter. Po pierwsze, repertuar. Same nieomal standardy. No, skoro gra się w miejscu, które nazywa się The Standard, to nazwa zobowiązuje. Aczkolwiek ten pierwszy nosi nazwę My Ideal, czyli jak gdyby mój ideał, ale to nie jest ideał Marii Schneider, ponieważ tę kompozycję napisali Whiting i Chase. Ona to jedynie zaaranżowała, jak zwykle w bardzo przemyślny sposób. Tutaj solistą na flügelhornie będzie Greg Gisbert. Ale ponieważ czasu jeszcze co nieco przed sobą mamy, dołożę również i drugi utworek, który jest już typowym standardem, That Old Black Magic, i tutaj solistą będzie na tenorze Rick Margica. Ale proszę też zwrócić uwagę, że ta orkiestra gra zupełnie inaczej niż zwykła to robić na swoich studyjnych płytach. Więcej tu ekspresji, więcej tu tego czegoś, co kojarzymy ze środkiem jazzu. Nie umiem zresztą Państwu tego dokładnie wytłumaczyć, więc lepiej będzie, jeśli po prostu teraz sobie spokojnie posłuchamy. Ale ja już żegnam się z Państwem. Na zapas były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Thank you.

Autopromocja. To jest Dancing Salon Ulica. Stare, piękne piosenki, które stały się treścią już dosyć dawno mojego życia. Zapraszam Państwa do spędzenia ze mną kilkudziesięciu minut. Do usłyszenia. Dancing Salon Ulica z Janem Młynarskim. W Trójce. W niedzielę o 13:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Chłodzący się żubr to częsty obrazek na Podlasiu. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Trzymamy tyskie za dobre spotkanie. A żeby było co trzymać, mamy miliony tyskich do wygrania. Szukaj pod kapslem lub zawleczką i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy.